بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 16 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-mulakhas al-fiqhi lil-allama Salih al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Tulimalizia katika kikao cha mwisho tulichokaa باب في زكاة عروض التجارة نا أين زكاة أو سبيل بنا في طول زكاة وفي زمزية وكنيوما نزكاة كتك مالي إكيواني ونياما إكيواني كتك نفاكة ikiwa ni katika bidhaa za biashara na nyinginezo, katika matunda, yote hayo yanayozungumziwa ni mali. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza babun fi zakati al-fitra. Zakatu al-fitra yusammiha al-ulama زكاة الأبدان زكاة الفطر ونوفيونه إتن زكاة الأبدان كما في لزي لزاكا تلزو تنغولية كزممزية كل نيوما علماه إتن زكاة الأموال زكاة زمالي لأن زكاة الفطر تجب على الشخص لا على المال sababu zakat alfitr ni wajib kwa mtu si kwa mali na ndio maana hata mtoto mchanga pia atolewa zakat alfitr kadhalika mtumwa ala alhurr walabd wakati zakat almal katika masharti yake ni lazima mtu awe nini hurr ama zakat alfitr hata mtumwa pia hutolewa zakatul fitr. Hii kwa hivyo inajulikana kama ni zakatu al-abdan, na zile tulotangulia kuzieleza ni zakat al-amwal. Qala al-allamah al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala zakatul fitr min ramadan al-mubarak سمى بذلك لأن الفطر سببها فإضافتها إليه من إضافة الشيء إلى سببه أكانزا نكوليزا كونيني إميت زكاة الفطر سمى زكاة الفطر كتك مويز ورمضان وليباركيوا ويتوا كجنهيلو kwa sababu fitr ndio sababu, fitr ndio sababu ya kutolewa ile zaka. Kwa hivyo ni kama imedhifishwa na kuegemezwa katika kuegemeza kitu kwenye sababu yake. Zakatul fitr yani zaka inayotolewa kwa ajili ya fitr. والدليل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. ندليل يا واجب وزكاة الفطر يبقى كقرآن نسنة نإجماع. إن جاوا إكواز زايد كتك سنة. نكتك قرآن. Kuna aya ambazo بعض السلف ولتاج يكون أدلة زكاة الفطر. قال الله تعالى قد أفلح من تزكى كشن وفات وذكر اسم ربه فصلى. كتك آية زوت ذا قرآن زنا الزغمزية كوس زكاة مانزو وانزك تجنين. نعم الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سيو. لكن هي آية بكياك اسم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض السلف كعمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وغيره المراد بالتزكي كتكسك كجتكاس كنك كسودي وهابا هنا إخراج زكاة الفطر من كل يمتك توا زكاة الفطر. زكاة الفطر يتليوا كيشن روات وكينك فانين وكصالي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كما في اليوم توا دليل يا آية سورة الكوثر لدليلي يكيشينجو شا أضحية وسمى فصل لربك وانحر نقول هو ينزلين صالة كيشان ليو كيشينجو وقسمى هين دليل يا أضحية. قال وتدخل في عموم قوله تعالى وآتوا الزكاة كذلك ينجي واجب زكاة الفطر katika kuenea kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa atu az-zakata wa aqimu as-salata wa atu az-zakata. Na zaka hapa ingia kila aina ya zaka. Wa fi sahihain wa ghayrihima katika Bukhari na Muslim na vinginevyo katika vitabu vya sunna فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. أشاهد فرض أم فرضيش أين دليلي يكون فراضي ومسلم كتو زكاة الفطر. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير بيشي يتندي أو بيشي يشعير على العبد والحر. على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فزكاة الفطر تجب على كل مسلم حتى من لا تجب عليه زكاة المال. حتى يولي أن بيسي واجب وكي كتو زكاة المال ني واجب كتو زكاة الفطر. أن يكون زكاة الفطر حتى مسكيني بيا حتى كي كان أتوي إكي وأتباتا شكم تشليزا مشاننا وسيكو. هابا كم يتوجي على العبد والحر. والعبد لا تجب عليه الزكاة أصلا متوم وسي واجب وكي كتو زكاة. لكن هابا لبتاجوا نكونيشا كو زكاة الفطر نتفوتنا زكاة المال. زكاة الفطر واجب على الحر والعبد أو العبد والحر والذكر والأنثى أو يموم أو نمك والصغير والكبير من المسلمين أو نمدوغ أو نمكوب أو مبلغ كتك وإسلام واجب تلو زكاة الفطر. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع المسلمين على وجوبها ومنكو ونوفيوني وينجي إجماع يا وإسلام جو يا واجب وزكاة الفطر نجام أمال لفهميك وزكاة الفطر نواجب نواجب إلا كشنغازا كنا باذي واتو مبكا ليوها وطوي زكاة الفطر سيكو كتوكونا ويزو أونا كما سيواجب يعني واتو وكوكيا سيكو نيوما كتك إليمو يا دين كيستشاكو ومتو يويزا كوبيتا عيد الفطر أو يكبيت رمضان مبكي كينجي عيد ناسي توي زكاة الفطر كبسا ولا هباري هم كأه كوني اللازيمة بان amwengine sema lakini mimi maskini na hapo shopokea magunia matatu ya mtele, utakula wewe gunia zima la mtele asubuhi na jioni? Basi ni wajibu kwa kwako kutoa zaka, ni wajibu maadamu ni muislamu, ni wajibu kwa kwako kutoa zakatul fitri, na hii ni kwa ijmaa ya waislamu. Hapa ilikuwa tuzungumzia kuhusu hukumu ya zakatul fitri na kuthubutu uwajibu wake katika Qur'an na Sunna na ijmaa. Fama al-hikma min mashru'iyatiha, kwa nini imeamrishwa zakatul fitri? Qala wal hikmatu fi mashru'iyatiha annaha tuhratun lis-sa'im ay min adh-dhunub, ni tahara kwa yule mwenye kufunga kutokana na madhambi, maana huenda akawa katika Ramadhani yake ile ameteleza afanya dhambi, binadamu aweza kukosea katika hali kama hii, akitoa zakatul fitri ajitahirisha na kujisafisha nafsi yake na kuitakasa kutokana na yale maasi na madhambi aliyofanya. Tuhratun lis-sa'imi min al-laghwi huwa al-kalam al-batil au ma laysa fihi fa'ida, maneno ya batil au maneno ambayo hayana faida ndani yake, al-laghw maneno ya upuzi yasiyokuwa na faida ndani yake. Warrafathi wa huwa al-kalam al-fahish al-khabith, maneno machafu, maneno maovu pengine mtu ametamka. Watu'matun lilmasakin, na ni chakula kwa wale wasiojiweza maskini. Hizi hikma azitaja mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada ya zakatul fitri. Wa shukrun lillahi ta'ala ala itmami faridati siyam, na pia zakatul fitri ni kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa umeweza kutimiza faradhi ya nini, ya funga. Maadamu umeweza kutimiza faradhi ya funga, alhamdulillah, ni neema. Kwa hivyo katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala watoa zakatul fitri. Qala wa tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا حرا كان او عبدا. نهب الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ايلذا على من تجب زكاه الفطر, نكوناني يمواجبك زكاه يا فطر, كما ني واجب زكاه الفطر وكلا مسلم, awe ni mume au mke, awe ni mdogo au mkubwa, awe yuko huru ama ni mtumwa, ni wajibu wote hao kutolewa zakatul fitri. Li hadithi ibn Umar, na hadithi hii tumeitaja hapo juu, faradha Rasulullah sallam ila akhiri alladhi dhakarna qariban, ففيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين, وفرض بمعنى ألزم وأوجب, ملزميش أنك واجبيش يويوتها زكاة الفطر أو نمتوم أو أليك وهور, awe ni mume au ni mke, awe ni mdogo au ni mkubwa, maadamu ni katika Uislamu ni wajib juu yake kutolewa zakatul fitr. Mpaka hapa tulipofikia tuelewana? Naam. Aya, kinachofuata kina upambanufu, yani ubainifu mkubwa zaidi, mpana zaidi. Kwa hivyo naona hapa au naomba hapa tusikilizane kwa makini. Ala, na hii ndio leo tutakaomalizia biidhnillah. Kama anna fil hadithi aidan bayana miqdari ما يخرج عن كل شخص وجنس ما يخرج. Kwa hivyo hapa kuna vitu vingapi? Jambo la kwanza, asema kama vile katika hadithi hii pia muna nini? Bayana miqdari ma yukhraju an kulli shakhsin. Jambo la kwanza, kubainishwa kiwango kile ambacho kila mmoja amrishwa atoe. Sema sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin. Wa jinsa ma yukhraju, na jinsi ya kile kinachotolewa ni kitu gani? Katajwa tende, katajwa shair, katika hadithi nyingine kukatajwa vitu vingine. Fa miqdaruha sa'a. Mwanzo tukizungumzia kiwango, kiwango chake ni pishi. Hii sa'a yapimwa kwa njia gani? Asema wa huwa arba'atu amdadin. Na saa moja ni vibaba vinne. Mimi nasikia Kiswahili tu vaitwa hivyo vibaba. Saa wasema ni pishi. Kwa nini sijui? Kini waita kibaba, waita pishi. Saa waita pishi, sio? Na mudu waita nini? Kibaba. Kwa nini inaitwa kibaba? Labda watu walikuwa kipigana makofi namna hiyo kisha kitana kibaba kibaba, sielewi. Lakini ndio Kiswahili hicho. Almuhim, kiliitwa kibaba, wacha tukiite kibaba. Kibaba ni nini? Ni mikono ya mtu ambaye ni mutawassit al-qama. Yaani si mrefu sana, mkiwa mrefu sana mikono yake pia huwa nini? Mrefu. Au akiwa mfupi sana pia vikono vyake huwa nini? Vidogo. Kwa hivyo awe ni mutawassitan. Mikono yake iko kati na kati. Si mrefu sana akawa akibeba beba kingi. Pengine za kubeba kilo kama mbili hivi kwa mkono wake. Yawezekana? Wako watu minawajua kwa mkuu akifungua mkono hivi ufiki huko juu. Mkono wako wa katikati hivi. Ushaona watu? Allah aumba, mimi najua mmoja afanye. Akikupa mkono afanye hivi. Seremala, sio kwa sababu ya ile kushikashika sana nyundo na nini. Almuhim, ana kono mashallah. Huyu hayumo huyu. Huyu akipima pishi huyu ataleta hasara. Hivyo huyo haangaliwi. Na kuna wengine vikono vyao vidogo hivi, kwa sababu ya mwili wake labda mdogo, pia mkono midogo. Huyu akibeba anaweza kubeba nusu kilo, baada ya kumaliza kipimo nusu kilo. Huyu pia yuko kando. Pia wataumiza watu. Kwa hivyo achukuliwa yule wakati na kati. Mikono yake miwili, akibeba moja, mbili, tatu, nne. Hiyo ndio nini? Saa. Umeelewa? Kwa hivyo akibeba kwa mfano mchele kwa mikono yake miwili, ajaze hapa. Moja, mbili, tatu, nne. Ishakuwa nini? Saa. Kwa hivyo vibaba vinne ndio vatimiza pishi moja. Umeelewa hapo? Tayeb. Wa huwa arba'atu amdadin. وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد. Hapa sasa jinsi ya kile kinachotolewa katika chakula ambacho chatumika zaidi katika ile sehemu anaoishi yule anayetaka kutoa zaka ya fitri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja sa'an min tamrin, akataja sa'an min sha'irin, akataja sa'an min zabibin. Kwa mfano, kwa mfano leo ukampa mtu pishi ya zabibu kama nenda kale chakula hicho saizi. Sasa hivi mtu atakwambia si chakula, ingawa yajuzu kutoa zakatul fitri zabibu. Lakini tutasema sasa hivi kama hapa kwetu tunapoishi, kweli mtu anaweza kukaa chini na sinia ya zabibu yuala? Zabibu ni zile zilokaushwa, simaanishi zile grapes. Zile si zabibu, zile ni inab. Zabibu zikishakaushwa zaitwa zabibu. Kiswahili zote mbili zaitwa zabibu, lakini Kiarabu kusema zabibu ni kitu kingine, kusema inab ni kitu kingine. Inab ni kabla ya kukaushwa. Kikaushwa inaitwa nini? zabibu. Tayib. Kwa mfano nasema leo kaja Mombasa yetu hii. Kwambia mtu basi wewe Idi chukua fuko la zabibu ili ndio utakula lunch. Leo kila leo na wanawe mtakula hii. Kweli ndio kuti na utumika hapa. Kwa hivyo ile inaowafaa watu zaidi sasa. Wakati wa Mtume wa sallama ilikuwa ni chakula. Yaani mtu anaweza kukaa chini hapa yuala nini? Zabibu. Ama yuala tende, ndio chakula chao, aweza piga mtu miezi miwili ala tende na maji tu. Hakuna chakula kingine. Tende na maji. Kwa hivyo akakaa pale ala kile kitu. Sasa itatizamwa pale mahali. Qut al-balad. Kwa mfano huku kwetu mchele waliwa sana, ama mahindi yaliwa sana. Kwa hiyo waweza kusema kwa kuwa kwetu mchele waliwa sana, wacha mimi nitoe mchele. Na mwingine akasema mimi natoa mahindi, yote sawa, haina tatizo lolote. Burran kana au shairan, iwe ni buru ama iwe ni shairi, au tamran au tende, au zabiban au zabibu, au aqitan. Nani ajua aqit nini? Aqit. Nani shaona aqit? Shaikuona. Hakuna mtoto mmoja ameona. Aqit. Amjue. Ukisoma utasema ni labanun mujaffaf. Maziwa yaliyokaushwa, lakini maziwa yakaushwa vipi? Ni yale maziwa ya unga yauzwa. Ndio nakusudiwa hapa. La, aqit min shakula. Lakini sidhani kama kuna mtu aweza kula hapa. Akipewa kama atakula, upewe zakatul fitri aqit, huli wewe. Na ndio maana baadhi ya wanaoviona wakasema hii ni khaswa kwa ahli albadawa. Baba yangu alikuwa bedui. Bedui wa kikweli, Allah yarhamu. Kwa hivyo hiki kitu alikuwa akileta nyumbani, mtu mwingine tukila. Hivi ndio inavyotengenezwa. Yachukuliwa maziwa, kisha yajazwa chumvi. Kama vile papa. Chakula papa amejaa chumvi. Sasa maziwa yajazwa chumvi. Yakishajazwa chumvi yawekwa katika chombo hivi kisha yaanikwa. Kiasi tu. Mpaka yakauke yale maziwa. Yakauka yashikana na nini? Na chumvi. Kisha yachukuliwa yakatokatwa hivi. Katokatwa vipande vipande kama labania vile. Magumu hayo. Na ukila chumvi tupo. Kisha ikishakauka, na jua lile la nchi za Kiarabu haswa kama Yemen, Hadramaut, jua ni kali sana. Kwa utaziona zatengezwa kama mfano wa mkufu vile, katika kamba hivi yafungwa, kisha zaanikwa tena zikauke kabisa. Kisha kauka zile, kisha zawekwa kwenye store. Haiozi hata ukafanya nini, haiozi tena. Sasa ikifika wakati wa jua kali, sasa hakuna chakula, sasa ndio yatolewa watu wala ile. Sasa ndio yasukuma maisha, mnakula ile usukuma maisha. Chakula konde za kunazi pia kule ilikuwa ikisagwa ile konde ya kunazi, kisha ndio watu wala sababu ya njaa. Hakuna chakula, mabedui wale wakiishi kule maisha magumu. Kwa hivyo walikuwa kila hii aqit ni maziwa aina hiyo. Nafikiri waweza kuchora picha na kusudia nini. Alafu kila na machumvi nyingi, malih jiddan, kama vile ukila nini, papa. Papa na chumvi nyingi, sio yatiwa chumvi ili akauke, sio, alafu asioze. Kwa namna ile ile ndio haya maziwa yanavyofanya. Na mtu ambaye atoka Hadhramaut, Mtume aweza kuletea, nafikiri yauzwa paka leo kule. Ukinunua ile utoe, wasemavyo utoe ushamba tu, ndio hii aqit, ndio hii aqit. Sio waisoma tu wala hujui kitu gani. Lakini kuila huwezi kuila, na hakika. Sisemi kimzaa, hivi mlivyo nyinyi na hakika ukapewa kamba sasa hii kula utairamba. Walikuwa wakilaje hawa? Ndio zakatul fitri hiyo, wengine walikuwa wakipewa hiyo. Na wakila, ile hali ilikuwa ngumu. Kwa hivyo wakawa wala vitu kama hivi. Na ndio nasema hapa walikuwa kila zabibu, walikuwa wakila tende, ndio chakula chao, walikuwa wakila hiyo aqit, wakila shairi. Hali ilikuwa namna hii, bimaana masahaba wakati wao hakukuwa na unga, eti unga umesagwa hivi alafatengenezwa, labda uponde pondo hivi. Hata ikitengenezwa mkate, bado ule mkate una nini? Una zile, yani zile chafya chafya za kama ni ngano ama nini namna ile. Lakini angalia walivyoishi, wakawa na afya. Watu wa zamani waliishi wakawa na afya. Leo mashaallah kila kitu kimefanywa msahal, lakini maradhi yamekuwa mengi sana. Sallallahu alayhi wa sallam wa iyyakum. أو غير هذه الأصناف مما اعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له. آية. أو chochote katika aina ya chakula ambacho watu wamezoea kula katika ile nchi na ikagharibu kutumika, bimaana sana yatumika. Kal aruzi wadhurati, kama vile mtele, kwetu tunaita mtele, wengine wasema mchele. Sawa, kama kwenu huitwa mchele, wengine huita mtele, lakini ni huo huo. Jamaa waliulizwa niwafanyie nini wanangu, wakasema mtele baba. Mtele ulikuwa ukosekana Mombasa, kamwambia waziri wao, mtele baba, tuletee mtele, watu waupenda sana. Wao waliwa huo. Na kwingine watu huita nini? Mchele. Ndio ule ule wali, ndio ule ule ndugu zetu wa Tanzania waita, ukishapikwa waitwa ubwabwa, ndio huo huo unaokusudiwa hapa. Huu ndio uliozoeleka kuliwa sana. Wadhurati, na mahindi. Wama yaqtatuhu an-nasu fi kulli baladin bihasabihi, na kile ambacho watu hula katika kila nchi kulingana na walivyozoea. Paib, kwa ajili hiyo utapata al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi amekwenda kwa kauli ya kuwa yajuzu kutoa zakatul fitri nyama na samaki. Wallahu a'lam, hadha al-qawl qawi, hii kauli ina nguvu, na nitajaribu kusoma maneno ya al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, kisha nitataja katika maulama muasirin ambao wameayid hii kauli ya kuwa je, yajuzu kutoa zakatul fitri nyama, na ikiwa tutatoa nyama tutatoa kiasi gani. Sawa, haya, wale mnaosema na nyama nani atampa? Haya, toeni nyama. Sasa tuwapa kauli za wanaoviona, wanaosema waweze kutoa nyama. Kwa hivyo wenzako wakitoa mitele, wetoa nyama ili msaidiane. Sawa. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah fi i'lam al-muwaqqi'in 'an rabb al-'alamin. Sayyid al-Qayyim rahimahullah. Wa hadhihi kanat ghalibu aqwatihim bil Madina. Yaani vile vyakula vilivyotajwa katika hadithi ndio vilivyokuwa vyakula zaidi vikitumika Madina. Ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akavitaja tamar, zabib, aqit na vinginevyo. Kisha akasema, fa amma ahlu baladin au mahalla, ama watu wa nchi au sehemu, utuhum ghair dhalika, chakula chao si hiki. Yani bimaana hakuna mtu yuwakaa yuwala zabibu ama yuwala tende kama chakula chake. Fa innama alayhim sa' min qutihim, hao watatoa pishi katika kile wanachokula wao. Kama nqutuhum adhara au al-aruz au at-tin au ghayr dhalika, au ghayr dhalika min al-hubub, kama wale ambao chakula chao kwa mfano ni mahindi au ni mchele au ni tini au chochote kile katika hizi nafaka. Fa in kana qutuhum min ghairi al-hubub, ikiwa chakula chao si katika hizi nafaka, kallabani wal lahmi والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان وتطوى فطرياو katika kile wanachokula kile kitakavyokuwa. Kwa hivyo akajuzisha kutoa katika nini, maziwa. Bi maana waweza kumpa mtu maziwa ikawa ndio fitri. Yapimwa vipi? Tutazungumza samak, samaki pia lahm. Kwa mfano wale watu wanaoishi kule, na Ibn Uthaymeen pia atasoma fatwa yake atataja wale wanaoishi kule sehemu za barafuni kuitwaje, North Pole kule, umpelekee sima yako ifanyije? Wale watu wala nyama tu kule, hali sima yake. Kwa mfano wale wala nyama zaidi, bali nyama yaweza kuwa ndio chakula chake aswa, na ndio aishi vizuri kule, ale nyama mafuta ili mwili wake upate nini, joto. Ndio hali waliozoea. Sasa kule waenda kutoa nyama fitri, sababu watu wamezoea nyama ndio fitri. Au waishi mahali watu wala samaki zaidi. Sasa ndio nasema kuna wale ambao wasema kuwa alafu tukimpa mchele na wewe mchele na wewe mchele, wewe toa samaki na mwingine atoe nyama, ale ghada samaki ama ghada ale nyama, jioni apike samaki maskini a enjoy naye pia awe amekula vizuri kabisa, hakuna matatizo. Mwanzo sasa hivi nchi nyingi ukienda chakula kibora kabisa nyama, nchi nyingi, ama sivyo bwana? Wasemaje bwana? Ndivyo sio? Ndivyo hivyo. Kwa sababu lau kama utapiga mchele leo bila nyama, kesho bila nyama, kesho kuto bila nyama, na mtondo na mtondogo bila nyama, ah, mwisho jamaa atalalamika, salala jamaa namna hii bwana. Kwa nini? Kwa sababu yachukuliwa ni neema kubwa mtu kula nini, nyama. Tuelewana sisi? Ndio maana akataja Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, Allah ibarik fiku, hadha qawlu jumhuri al-ulama. Kisha kanasibisha hii qawl kwa nani? Kwa jumhuri al-ulama. Wa huwa as-sawab alladhi la yuqalu bighayrihi. Asema na ndio qawli ya sawa, bi maana hakuna qawli nyingine itakuwa sawa isipokuwa hii. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi wasallam, idhil maqsud, sama makusudio nini? Sad hajat almasakin, makusudio ni kuziba haja ya maskini. Yaum al-Eid, katika siku ya Eid. Wa muwasatihi, na kuwaonyesha kuwa mko pamoja na wao. Min jinsi ma yaqtatuhu ahal baladihim, kwa jinsi ya kile ambacho watu ndio wanachokula katika sehemu ile. Wa ala hadha fayujzi'u ikhraj ad-daqiq wa in lam yasih fihi al-hadith, na kujengea haya pia yajuzu kutoa unga, ni badala ya mtu kutoa kwa mfano ngano akatoa unga wa ngano, badala ya mtu kutoa mahindi akatoa unga wa mahindi, pamoja na kuwa haisihi hadithi katika hili, lakini yajuzu kutoa nini, unga. Hebu wefikiria wampa maskini mahindi gunia zima, mpe apike bisi ndio wale, si lazima atakwenda kufanya nini, kusaga. Sasa wewe ukamsagia ukampelekea ule unga tayari, afanye nini? Apike, apike atumie. Mafahamu nafikiria ya juzu. Hii ni kaul Ibn Qayyim rahmatullah. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharh al-mumti', ولكن إذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا, ikiwa chakula cha watu sio nafaka wala matunda, bal lahman mathalan, ikawa ni nyama mathalan, mithl ulaika alladhina yuqtinuna alqutb alshimali au alshamali, wale wanaokaa kule North Pole القطب الشمالي, فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم, شكولا تشاو نا كيلو وانا شكولا مرة نينجي هو نياما, فالصحيح أنه يجزئ إخراجه. قول صحيح نكوى يجوز كتوى إلى نياما. Ikiwa nimeamua kutoa nyama, kiwango kitakuwa ni kiasi gani? Zimekuja hadith zinazungumzia kiwango kinachotolewa katika zakatul fitri kuwa ni saa pishi, bimaana ya pimwa kwa kutumia pishi ambayo yaitwa kail, yukal bisaa. فإذا اختار المسلم أن يخرج زكاة الفطر لحما كم فانو متو وكتشغو زكاة الفطر أتوي نياما مما يوزن ولا يكال أو تشوت كنيني كم فانو كتك كيلي أمباجو تشبيم وكو ميزاني أكيبيم كونين كوكيل فإنه يقدر الزكاة بالوزن كتك حالي كما هي إتبيم وزاكا كوزاني. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أسمى ولكن يرد علينا أن صاع اللحم يتعذر كيله وزيكو بيمكو كيل بشيتين يا نياما. فنقول إن تعذر الكيل رجعنا إلى الوزن إكيو هاي وزيكاني كتميك كيل ترودي كتكنيني وزاني. وقد نص العلماء على مقدار زكاة الفطر إذا أخرجها لحما. الله أوجز خير ونوفيوني هواكوا شكيتو مبكا كتك زكاة الفطر كيومتو تككتو نياما بيا وكتاجا كيوانغو. جاء في حاشية الدسوق المالكي رحمه الله قوله وبالوزن من نحو اللحم، قال أي من اللحم ونحوه كاللبن بأن يخرج خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي. نهيك نكيوانغو كمتاجوا كيلي شكوه كتوميك وكاتي وهو منوچوني علي أنديك من نهاية أكسيمني رطل تانو رطل تانو نثلوثي. والرطل معيار يوزن به نكيوانغو مبتشتوميكا يعني كوكو بيما كان في لكسيما كيلو موجة أو كيلو مبيري أو كيلو تاتو. وهو مكيال أيضا. وقد انتهى كثير من الباحثين إلى أن الرطل البغدادي 408 جراما. رطل موجة كي بغدادي كو جرام ني جرام ميانة نانانة وينجي كتكاول الفني وتفيت وكسمي. وبناء على هذا كو ينجيها زكاة الفطر تكون غابي هبا مسيما نغابي رطل تانو نثلوث يتكون جرام 2176 ambayo ni takriban kilo mbili na robo, tuseme takriban haikamiliki. Lakini tukisema mtu kwa mfano akatoa kilo tatu ihtiyatan, akatoa kilo tatu, itakuwa imeingia katika kile ambacho champasa kutoa katika nyama. Kwa hivyo unapokwenda kununua samaki wako, ununua samaki kilo tatu, mtoe zaka. Unapokwenda kununua nyama, ununua nyama kilo tatu, utoe zaka. Wallahu a'lam. يجريكانا كو تقدير الصاع بالوزن انما هو تقريب نيكوكاريبيشا تو لكن هزيكو ساو كو سابو كيبيما كو مفانو كيبيمو تشا تندي كو كوتوميا كيبابا تشاكو وكاتوا ني وكابيما كيشا نمنا يو يو كابيما مشيلي وزانو تاكو ساو هاوي ساو تندي نزيتو زايدي سيتو اليوانا شكزمومز كو يبو نيكوكاريبيا كو يبو كيو تو كاريبيشا تو ولوزاني basi tutasema kuwa kwa sababu saa ya pishana kulingana na kile kinachopimwa pale, basi idha ihtata almuslim wa akhraja akthara min dhalika fa huwa afdal ihtiyatan, muislamu akitoa zaidi ya hapo ni bora zaidi. Kwa hivyo yajuzu kwa mtu kutoa katika nini? Katika nyama au samaki, au akatoa maziwa kwa mfano lita tatu hivi, akatoa zaka maziwa, zakatul fitri, ikiwa ndiyo kile kinacholiwa katika ile sehemu, yajuzu hivi. Wallahu a'lam. Taib, makoronya ni mweza kuona nimezungumzaa kama nafanya mzaha. Wallahi nauliza ukweli, sifanyi mzaha. Makoronya yajuzu kuyatolea zaka? Ha? Naam. Kwa mfano huko Somalia watu wala makoronya sana mle, sio? Je, yajuzu kutoa makoronya zaka? Naam, yajuzu. Maadamu ni chakula ambacho chaliwa zaidi pale mahali, basi yajuzu kutoa zaka. Tumeelewana sio? Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Simamia hapa itakuwa sawa. Sio? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك